الله اخرجكم من بطون امهاتكم پینزم باب شروع شو پینزم باب د دې ځای نه دی او دا بتر آیت نمبر یو کم نوی نه اتیا اغي پوری بدا باب چلیږي ها نه اتیا با آیات پوری پدې کې با اول دلائل پیش کی اول با پدې کې دلائل تر دې اتیا آیات پوری بدا دلائل پیش کړي دا اغي نه پس با بیا سکی بیا با زجرونه شروع کی ها جب دا اغي نه پس لتا زجرونه شروع کی او دغه با تخویفات وی نو دا به چلیږي تر نه اتیا آیات پوری ګور او اولم يروا الى والله اخرجكم من بطون امهاتكم اول دلیل الله تعالی رئیس دی تا اس دقفل پیدائش اگر کیفیت تاو گورا رائز تیمیم بطونی اماتکم دخیتو دمین دقفلونا سنگ کیفیت کیوی لا تعلمون شیئن تاس نقوی دی پہیس چیز باندی و جعل لکم السمع والابصار او پیدائکل تاس لرا السمع غبونا والابصار او سترگی والافئدتا او زرنا لعلکم تشکرون دیر پارتاس و شکر دا قید اللہ دا یو نعمت دویم گورا علم یرو ایلت طیری تاسو نگورا علم یرو آیادوی نگوری ایلت طیری مرغوتا مسخرات ان چتابی دید اللہ دا امر فی جو سمائی پمینز دا اسمان کی اے پمینز دا فضا خالی فضا صدا فا اسمان او زمحا کی پدے کی ما یم سکوهن الا اللہ نساتی دی مرغول را مگر اللہ سو کی ساتی فا دی ہوا کی دارا تنگ سنگ را دا اللہ ساتھ لیلا ان فی ذالک لآیات یقینا پدے کی دلائل دی لقوم دا پار دا قوم یؤمنون چا غی ایمان راوڑی نو پا دی دلائل بانے سو چکا پا دی نکی را سدا گورا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا اللہ تعالی جوڑ کری تاسرا من بیوتکم دا قورون استاسنا سکنا زائن دا آرام و جعل لکم من جلود الانعام او جوڑ کری تاسرا دا سرمن و دا سازناورنا بیوتن خیمی بیوتن قورون دا قورون دا خیمو و تستخفونها جسپتی گنی تاسو ها؟ وو نشته نه موه منده ویلی تست خاک خودی بانی مداغ دی تست خفونه ها تاسو سپک گانه یقی لرا تاسو اغسکه وی سپک گانه سیار داخو اسان کور دی بس پراوائق لکنه دی خیمی اغا یوم زعنی کم پورد دی سفر ستاسو و یوم اقامت کم پورد دی رکی دوستاسو و من اسوافی ها او دو وڑو وڑی و توائی سو توائی تاسو دو وڑو دو اغا دغنا دو گردنا و او باری ها او دو پشمون لاغینا و اشعاری ها و دو ویختو داغینا اساسا سامانو ندی و متاعا اوسا اساسا اغا سلوخی دی ایا سامان دی و متاعا او سامان دی الاخین تر یو وقت پوری نفد تر یو وقت پوری دا نفد او گتا دا فائده تر یو وقت پوری بل والله جعل لکم مما خلق ظلالا بل دلو گورا اللہ پیدا کری تاس لرا داغنا چی پیدا کری دی جوڑ کری تاس لرا داغنا چی پیدا کری دی ظلالا سوری اللہ دا سوری جوڑ کری دی دا اشیاء دی اغی سوری تا تکین دا ونی سوری تا دیوال تا دا غرتا و جعل لکم من الجبال او جوڑ کری تاس لرا من الجبال دا غرننا اکنانا اکنانا سمستی اگر سمستی دی پا غرکی کاف تی خلوت تی اگر کتفا دکی گی و جعل لکم سرابیل او جوڑ کری تاس لرا کمی سنا تقیقم الحر را چی تاسو ساسی دی چانا بچکی تاسو دا گرمینا دا چلی تا تاو خوچ دا کمی سپدی شکل جوڑی گی اللہ وی دا مال تا خول دی و سرابیل تقیقم باسکم او اگر کمی سنا لی تقیقم باسکم چی بچکی تاسو دی جنگونونا اے جنگ کی زغر را اگر واقعی غیبانی بچکی گی کذالک یتم نعمتہ نو دارنگے اللہ تعالی پورا کین نعمت پل علیکم پتہ سبانی لعلکم تسلمون دید پارا تے تاسو او منئی ہا او منئی تابیدار سید اللہ او منئی دا نعمتنا فین تولوا نو کدی مقوالو لو فینما علیکن بلاغ المبین یقینا پتہ باندے رسول کار دی یعرفون نعمت اللہ دوی پی جن نعمتنا دا اللہ تعالی ثم ينکرونها بیا انکار کی دی نعمتنا دا اللہ نعمت خفی جن چلا دا اللہ دے بیا رست دا نعمت نسو کی انکار او کی ها څنګه انکار کیو کی ثم ينکرونها نو دا وای چې مطلب دې کې دوه معنی دي یو معنی دا یعرفون نعمت الله دا الله نعمتونه و یعام نعمتونه دي ثم ينکرونها بیا ته انکار کوي وای دا کومه ته پلان نه کنه پاتې دي په چې پلان لا تر اکړه دي پلان لا سره دا خدمت کړي الله ته نه نسبت کوي یا دې معنی دا چرا نعمت نہ مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعرفون نعمت اللہ ودی پی جنی دا رسول اللہ ثم ينكرونها بیات انکار کیں واکثرهم الکافرون واکثر دوین کافر دی و یوم نبعث من کل امه شهیدا تردی پوری دا دلائل و نعمتوں نے ورت ذکر کل چہ گورا دا نعمتوں تو گورا چھڑا کما نہ تسکے فائدہ تے نہ اخلی کاغت دے کور پہ اعتبار سرا اخلی کدا غسلو پہ اعتبار سرا تے نہ اخلی دا رنگ مطلب دا دے تس تر خپل اندامونو گورا دے دیدا پدی کے سوچ چکا اگر مارغان چہ پہ ہوا کے ولال دین اللہ ری کورونا اندامونا دا چیز نے کٹول ذکر کل لباس وغیرہ چہ دین تے سوچ چکا پدی نعمتوں کدا جان تے او بات دی اس تے پدی کے سوچ نہ کی نبیا اس دجرونا و یوم نبعث من کل امه شهیدا دا تخویف تے فاغ عورت بانی چ من با نبعث من کل امه را پا وسو من گدا ہر ڈلنا را پور تے بکو شهیدن یو گوا ثم لا یؤذن للذین کفروا نبیا با اجازت نشی ور کو لیا کسان تے چکا پھران دی پسکی دا عذر پیش کول دا بانی تے دی وے چ یا اللہ ما دا عذر دا نہ نشترے اسن چ قبلی گی ولا هم یستعتبون او نبدینا طلب د توبہ کول شی استعتاب طلب العتبا طلب الرجوع چه دنا طلب در رجوع شی چه رازا اللہ راضی که و بس راضی بشی دنا نه اوس اللہ نراضی کیگی اوس دنا دا طلب من کیگی خجی و ادارا الذین ظلمو او کل چوینی کسان چه ظالمان دی سشوینی العذاب عذاب فلا یخفف عنهم نو نبشی سپکول اردوی ندا عذاب ولا هم ينظرون او نبدوی تا محلت ورکولشی و ادارا الذین اشرکو شرکاهم دای بل تخویف چه دوی بس کئی براعت کئی او کل چومینیا کسان کی شرک کڑے دے شرکا اوم شریکان پل نقالو دی بوئی ربنا اے رب زمونگا ہا اولائی دا کسان دی شرکا اون اللذینا دا زمونگا شریکان دی کننا ندعو من دونک مونگ با مدد غخت دا دوینا من دونک غیر ستانا ستانا غیر و مونگ دا دوینا مدد غخت صحیح شوا اللہ سچلو کا دوی تا اجازو کا چو زمون سفارشو کی او مونگ اخلاص کستانا فعلقو الیہم القول نو چکل آغا شریکان آغا خلق تی آغای دا خبر واوری دا غولیا دی نو فعلقو الیهم القول نو آغای بور ترا اغر دی دا وینا وینا را اغر دول مطلب جواب بور تی خطیز بور کی نو آغای تیزا که القو ویل اغر دول جواب بور تو کی انکم لکاذبون یقینا تاس دروغ جنیی کل تاس زمون نمدد غفت دی کل تاس زمون عبادت کرده تاسنه لیکړه دمګې عبادت والقوا الى الله نبي اقونو بلدا کې تیر شو چې دوی بوتل کې مونږ کړه دي هغه بوته وای ککړې اونې الله به گواہی او مونږ ستاسو د عبادت نه روان دا غيو به زار یو والقوا الى الله او پیش پکې دوی الله تعالی ته یوم یذن فدغه ورځ کې السلام جوړا الله ته به جوړا وړاندې کې الله جوړا څنګه وړاندې کې یو د جوړې طریقې دادا چې والله ما كنا مشرکین مونږه خو شرک نه لیکړې دا به وای یا جوړا په دې شکل لوان دیکھئی اللہ مونگ خسو گناہ نرے کرے دا جوڑا مولان دیکھئی اللہ مونگ واپس کا مونگ بیان نکو پوشوی مونگ بس اس پوشو اللہ وضل عنہم رخ بشید دوینا ما کانو یخترون اگا چی دوی تزان نفت دروغ جوڑا ول دوی چی کمی قصی جوڑا لی چی مونگ دلتا دوی عبادت کو دوی بال تا دمونگ سکی دوی با دمونگ سفارش کے دا بکی اللہ با یوسا قصت او رکا دا اللہ دین کفرو وسط دوان سبیل اللہ آکسان چی کفر کڑے دے بنشوی دلال دا اللہ نا تقیب بل لے زدناهم عذاب زیاتو مونگ دوی لر عذاب فوق العذاب پورت دنور عذابنا ولی خپل کفر کرده بیا خلکم بند کرده خلکم کافر کرده نو دبل عذاب بکرا دی بی ما کانو یفسدون فسبب دا دیبانی چه دی فساد کولو فساد دا غلط چه خلک گمرا کرده و یوم نبعث فی کل امت شهیدا اللہ وی پاغور از چرا پورت بکم پہر دلک یو گوا دهار دل نبا یو گوا را پورت شی اگر بس پیغمبر وی یا و سر بدا دعیانو میکن چا چه دعوت چلو ولی شهیدن علیهم گواب اید دوینا من انفسهم د جنس تدوینا یا گواهان بد دوی دا اندامونه وید نفس و جئنا بک شهیدن او مون بتارا ولو گوا پیغمبر تعالی وی علی هؤلاء فدغ مشرکان و فدغ منافقان باندی و نزلنا علیک الكتاب او نازل کرده مون پتا باندی کتاب تبیانا چی پورا وضاحت تلی کل شیئن دا هر مسئلی ضروری و هدن او هدایت تی و رحمتا رحمت تن و بشرا او زیر روی مسلمین دا پار مسلمان نو دا تر دی پوری چکم دے ورتا بیانو کل دسشی بیان دلائل ورتا بیا بیان کل پینزم باب کی او ورسارے دا دلائل نفس بیا تخویفات ورکل چو سوک چدا مسئلہ نمانی ما تبرازی گواہ پی گواہی کئی بیا بوتا فتح لگی خواہ چدای ورکل